ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے علم ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مہینے کی 12 تاریخ کو ولادت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی کے وہ پسندیدہ نبی اس مہینے کی 12 تاریخ کو تشریف لائے. اس وجہ سے پوری دنیا میں بغیر کسی تخصیص کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محفل میلاد منایا جاتا. یہ تقریباً 100 عرب کی حکومت آنے سے پہلے 100 عرب میں بھی بہت ہی اہتمام احتشام کے ساتھ, جس وقت اس کو صرف عرب شریف کہا جاتا تھا, بہت اہتمام سے محفل میلاد ہوتی اور بہت ہی بابرکت محفل سمجھ کر بڑے بڑے لوگ, سلطنت عثمانیہ کے بڑے بڑے عہدیداران اس میں شرکت کیا کرتے. اگر کوئی صاحب جاننا چاہیں, تحقیق کرنا چاہیں, تو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے ما سبق من السنۃ, اس میں یہ ساری تفصیل دیکھی جا سکتی. بر صغیر پاک و ہند میں تو بطور خاص یہ اہتمام ہے کہ اس مہینے میں بالخصوص, اور ورنہ اہل سنت و جماعت کے یہاں پورے سال حضور علیہ السلام کا محفل میلاد ہو, خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع. اگر خوشی کا موقع ہو, شادی بیاہ, تو اس لیے محفل میلاد ہوتی ہے تاکہ ہماری خوشیوں میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شریف شامل ہو جائے تو اس کا انجام بالخیر ہوتا. اگر کوئی غمی کی محفل ہو تو بھی محفل میلاد اپنے مرحوم اعزاء اقربا کے لیے بطور ایصال ثواب اس کا انعقاد ہوتا ہے. آپ لیجیے, ہم اس آیت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ اور صرف اس کے ایک گوشے کو ہم انشاءاللہ بیان کریں. یہ وہ آیت مقدسہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اوصاف جمیلہ, چند اوصاف حمیدہ بیان کیے. خود اس آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی, اس کی برکتوں کا حال یہ ہے, اور یہ حضور کے دربار میں اتنی پسند, اگر اسے ہر نماز کے بعد اپنا وظیفہ بنا لیا جائے, ہر نماز کے بعد 7 مرتبے, 11 مرتبے, 21 مرتبے حسب حال اگر اس کو تلاوت کیا جائے, اس کی برکتیں اور ثمرات ایک اس واقعے سے اندازہ لگائیے. یہ جو ہمارا سلسلہ ہے قادریہ رضویہ, اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر کے جو بزرگ ہیں ان میں ایک نام حضرت شیخ شبلی کا ہے. حضرت شیخ شبلی ہمارے سلسلے کے بھی بزرگ ہیں, حضور غوث پاک کے بھی بزرگوں میں سے ہیں مشائخ, اور حضور داتا گنجمش علی حجویری کے بھی مشائخ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. حضرت داتا گنجمش علی حجویری کا صرف 2 واسطوں سے سلسلہ حضرت شیخ شبلی تک پہنچتا ہے. ہم نے داتا صاحب کے یاد میں کسی موقع پہ عرض کیا ہوگا, لیکن یہ آیت چونکہ تلاوت کی گئی تو اس کی برکتیں, اس کے ثمرات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. حضرت شیخ شبلی مرید تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے, جو عالم اسلام کے معروف صوفی. شیخ شبلی کا رہن سہن, لوگوں سے ملنے ملانا, دنیا سے نفرت, دنیا داروں سے نفرت, لباس کوئی بہت اچھا یا خوبصورت نہ پہننا, اس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور تھے کہ یہ تو پاگل اور مجنون. معذرت, لوگ ان سے ذرا کتراتے. وہ لوگ کیا کتراتے, بلکہ وہ خود ہی دنیا سے کتراتے. بعض مشائخ کو بھی بڑا تردد تھا. ایک مرتبہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی محفل رچی اور بسی ہوئی, صحابہ کرام بزرگان دین موجود ہیں جنہیں دنیا پاگل اور مجنون کہتی ہے. حضرت ابو بکر شیخ شبلی جب حضور کے دربار میں تشریف لائے, حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے, شیخ شبلی سے منافع کیا, ان کی پیشانی کو چوما. بعض لوگ جو ان کے مقام سے آشنا نہ تھے, کہا یا رسول اللہ یہ کرم کیسا, یعنی دنیا تو انہیں مجنون کہتی اور آپ منافع فرما رہے, پیشانی کو بوسا بھی دے رہے. حضور نے ارشاد فرمایا, یہ ابو بکر شیخ شبلی ہر نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. چونکہ اس میں حضور علیہ السلام کا میلاد, حضور علیہ السلام کی آمد اور حضور کے اوصاف جمیلہ اس میں بیان ہونے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں یہ آیت اتنی پسند کہ حضرت شیخ شبلی پر حضور نے یہ کرم فرمایا. تب لوگوں پر حال کھلا کہ شبلی کوئی بے عقل مجنون نہیں ہے, بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں بہت مقبول ہیں. اس آیت کی فضیلت پر یہ کہنا فائدے سے خالی نہ تھا. اب آئیے, وقت آپ جانتے ہیں کم ہوتا, اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا, لقد جاءکم رسول, اے لوگوں بتائیے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لے آئے. فرمان من انفسکم, یہ تم ہی میں سے آئے. عزیزون علیہ ما انیتم, تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ السلام پر بڑا گراں. حریصون علیکم, تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا. یہ اس کا مرادی معنی. تھوڑی سی توجیہ بطور تفسیر آپ کے ذہن میں رہے اور اس پر ہم کلام کریں گے. لقد جاءکم رسول, یہ ایسا کیوں نہیں فرمایا, ہم نے تمہارے اندر ایک بندے کو بھیجا اور اس بندے کو بھیج کر 40 سال تک اس کے کردار و کیریکٹر کو دیکھ کر پھر ہم نے اسے رسول بنایا, یہ نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول, دنیا میں آئے ایسی حالت کہ اللہ کے رسول. من انفسکم, یہ تمہیں میں سے آئے. یہ انسان ہیں, وہ رجال الغیب سے یا فرشتے کو ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا. اور رسولوں میں, ملائکہ میں بھی رسول ہیں, وہ جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, عزرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, یہ ملائکہ تو رسول, یہ الگ. لیکن انہیں ہم نے انسانوں میں سے بھیجا, کو رجال الغیب یا مخلوق جنات ان میں سے نہیں, یہ انسان. من انفسکم عزیز علیہ ما انیتم, یہ تمہارے اوپر اتنے مہربان کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی دشواری, کوئی صعوبت, کوئی پریشانی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گراں گزرتا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے اوپر اگر کوئی تکلیف ہو تو حضور علیہ السلام مسترد ہو جاتے ہیں اور ہماری تکلیف حضور پر گراں گزرتی ہے. ہم کسی صعوبت کا شکار ہوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کب ہوں گے؟ جب کہ حضور ہر امتی, ہر غلام کی حالت سے واقف ہوں گے, کبھی تو ہوں گے. پھر اس کے بعد فرما حریص علیکم, ہم اور آپ حریص ہیں مال کے, دولت کے, پیسے کے, دنیا کے, متاع دنیا. لیکن علماء فرماتے ہیں اس جملے کو حریص پر وقف نہ کیا جائے, حریص علیکم پڑھا جائے, جس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم تو دنیا کے حریص ہیں, دنیا کی بھلائی چاہنے والے. لیکن فرما اے مسلمانوں, ہم نے جو تمہارے پاس رسول بھیجا حریصٌ علیکم، یہ اپنی بھلائی کا چاہنے والا نہیں ہے، تمہاری بھلائی کا چاہنے والا. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین سے آپ کا رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا. حضرت علامہ امام اجل امام الائمہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کسی نہ کسی کمال یا کچھ نہ کچھ کمال سے مزین فرمایا، مگر رؤوف اور رحیم بھی اللہ تبارک و تعالی کے دو نام، رؤوف بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام، لیکن اللہ تعالی نے اپنے یہ دونوں نام اپنے حبیب کو عطا فرما دیے. نتیجہ یہ نکلا کہ رؤوف اور رحیم اللہ تبارک و تعالی بذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے حضور علیہ السلام بھی رؤوف ہیں اور حضور علیہ السلام بھی رحیم ہیں. یہ آپ نے اس کا ترجمہ توجیہ. اب آئیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوز رکھ کر اس پر کلام کرتے. لقد جاءکم رسول، وہ آئے تمہارے پاس ایسی حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں. اتنا جملہ اہل سنت و جماعت کا کہنا یہ جس کو ہم آگے دلائل سے بیان کریں، کائنات میں سب سے پہلی شے اول ما خلق اللہ نوری، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کائن نہ تھی، یہ دنیا نہ تھی، نہ چاند و سورج تھے، نہ شجو حجر تھے، نہ برم و بحر تھے، کچھ نہیں، سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے شے پیدا فرمائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا. جی یہ بات کہہ دینا بھی فائدے سے خالی نہیں کہ اہل سنت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ہم وقت ہوشیار رہیے، ہمارے عقیدے پر، ہمارے معاملات پر حملوں کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اطلاع دیجئے اور بتائیے کہ سب سے پہلی شے جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ کون سی شے پیدا فرمائی؟ حضور نے فرمایا، یا جابر، اے جابر، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرما، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ حدیث کہاں ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے امام گزرے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے ماننے والوں کو حنفی کہتے ہیں، ہم سب حنفی ہیں، ایک امام مالک ہیں جن کے ماننے والوں کو مالکی کہتے ہیں، ایک امام شافعی ہیں جن کے ماننے والوں کو لوگ شافعی کہتے ہیں، ایک امام احمد ابن حنبل ہیں کہ جن کی تقلید اور ان کے ماننے والوں کو لوگ حنبلی کہتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنبلی مذہب رکھتے تھے، یعنی امام اعظم رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ. تمام اولیاء اور مشائخ محدثین کسی نہ کسی کے مقلد رہے. حضرت آپ نے سنا ہوگا داتا صاحب کے، ہم نے سیرت پر تقریر میں، خود اتنے بڑے عالم دین شیخ المشائخ دنیا کے معروف صوفی داتا گنبش علی حجویری، یہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد. حضرت خواجہ غریب نواز بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. غرض یہ کہ سب اولیاء مشائخ کسی نہ کسی کی تقلید کرتے. تو امام احمد ابن حنبل جو ہیں یہ بہت بڑے امام گزرے. ان کے استاد تھے حضرت امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی. حضرت امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کی جو حدیثوں کی کتاب ہے اس کو مسند عبد الرزاق کہا جاتا. مسند عبد الرزاق میں حضرت امام عبد الرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے استاد، امام احمد ابن حنبل کہتے کہ میں نے اپنی زندگی میں امام عبد الرزاق سے زیادہ کسی بھی بڑے محدث کو نہیں پایا. سب سے بڑے محدث ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مسند میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور مسند سے تمام علماء نے، امام سیوطی نے، حضرت شیخ محقق نے، بڑے بڑے اکابر نے حضرت امام عبد الرزاق سے یہ حدیث نقل کرنا شروع کی، لیکن وہابیوں نے ترکیب کیا نکالی کہ مسند عبد الرزاق جب چھاپی تو چھاپنے کے بعد اس کتاب سے حدیث ہی کو نکال دیا. اب حدیث کو نکالنے کے بعد اور جناب رانے ٹھوک کر کے میدان میں آئے سنیوں کے پاس کہ تم جو حدیث بیان کر دو اس کا ماخذ کیا ہے؟ بھائی یہ تو مسند عبد الرزاق میں. تو کہا مسند عبد الرزاق لاؤ. مسند عبد الرزاق میں سرے سے حدیث ہی نہیں. جی صاحب اب بتائیے تحقیق کرنے والے حضرات کو کتنی پریشانی ہوئی. ہم نے اس پر تحقیق کی، بڑے بڑے کتب خانوں میں ہم نے لکھا، جہاں پتہ لگا کہ شاید مسند عبد الرزاق وہاں ہم نے خط لکھا، سب نے انکار کیا کہ ہمارے پاس جو مسند عبد الرزاق ہے اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا محمد عیسیٰ مانی جو ابھی قریب ماضی میں عرب امارات کے وزیر مذہبی امور، وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک مرتبہ ان کے بڑی محبت شفقت کی ہماری مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئے، چونکہ وہ شافعی مذہب رکھتے تھے اس لیے ہم نے ان سے معذرت کی کہ خطبہ تو آپ پڑھیے گا لیکن نماز میں پڑھاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں یہ سب جو ہیں وہ حنفی ہیں، تو آپ کا مذہب چونکہ شافعی ہم آپ کو مجبور تو نہیں کرتے. تو انہوں نے یہاں ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ بھی دیا، ایک گھنٹے تک ہمارے ساتھ گزرے، بیٹھے رہے. دبئی گئے ہم تو ان سے ملاقات ہوئی، اور ابھی بھی وہ ایک کانفرنس یہاں تشریف لائے. یہ بڑے پکے سنی، انہوں نے کیا کیا، ایک تو یہ کہ یہ وزیر تھے، ان کے پاس ذرائع ہم سے زیادہ، انہوں نے دنیا بھر کے کتب خانوں میں چھان پھٹک کرنے کے بعد خدا کا کرنا دیکھیے کہ ایک قدیم کتب خانہ افغانستان میں کسی عالم کے پاس وہ پرانی مسند عبد الرزاق دریافت ہو گئی جس میں یہ حدیث موجود تھی. سبحان اللہ، انہوں نے لاکھوں کیا کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کتب خانے سے یہ حدیث کی کتاب خریدی، اور خریدنے کے بعد جو اس کا مالک اس کو راضی کیا، اور اس کے بعد یہ حدیث نکال کر خصوصی اقتباس اس حدیث پر اپنا پیش لفظ اور دیگر نشب و فراز کا ذکر کر کے اس حدیث کو انہوں نے شائع کر دیا. وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جس کا جی چاہے کہ صاحب یہ حدیث کہاں ہے وہ ہماری لائبریری میں دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالی محمد عیسیٰ مانے کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس نے ایک دنیا میں چھان بین کر کے آخری حدیث کو تلاش کر لیا جو اصل کتاب میں یہ موجود. لیکن ذرا بات تو پڑتی چلی جاتی، مگر آپ نے مخالفین کی حالت کو دیکھا، بجائے دلائل کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے اور اس کو حدیث کی کتابی سے نکال دیا جائے، یہ کس قدر بے شرمی کی بات کہ حدیث سے حضور کی منقبت اور حضور کی شان میں جو حدیث سے نکال دیا جائے. اچھا کیا ہوا، یہ تو باہر والوں نے کیا، ہمارے یہاں کراچی والوں کو بھی کچھ سوچی، انہوں نے سوچا کہ جب حدیث میں یہ معاملہ ہو رہا تو ہم کیوں پیچھے رہے. لیجئے صاحب، موجود ہے ہمارے کتب خانے میں ابو داؤد شریف مطبوع مصر کی چھپی ہوئی، ہمارے استاد گرامی حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتب خانے میں الحمدللہ وہ جلد موجود ہے، اور کئیوں کو میں نے اس کی فوٹو کاپی دے کر پوچھا کہ اس کا جواب دو، یہ اہل سنت کے خلاف کیا سازش ہے. اس میں حدیث موجود ہے. دور مت جائیے، یہی جناب اردو بازار میں ایک پبلشر نے ابو داؤد شریف چھاپی. اس ابو داؤد شریف میں جو ہماری یہاں مصر کی مطبوعہ ہے، چار حدیثیں اس میں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا، اللہ اکبر یہ کہہ کر کے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، تحت السرہ ایک حدیث ہے ناف کے نیچے باندھے، ایک فوق السرہ کہ آپ نے حدیث جو ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے. اور یہاں دنیا بھر کے اہل حدیث ایسے ہاتھ باندھتے ہیں اور ہم یوں ہاتھ باندھتے، ہم کہتے ابو داؤد شریف میں چار حدیثیں موجود، جس میں ایک حضرت محبوب کی حدیث جس میں یہ جملہ موجود ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے. کراچی کے پاکستان کے وہابیوں نے یہ چاروں حدیثیں ابو داؤد ہی سے نکال، دونوں موجود ہیں، وہ چھپی بھی موجود وہ بھی دیکھ لیجئے، جو اصل موجود ہے مصر کی وہ بھی دیکھ لیجئے. کیا یہ علمی دنیا میں کیا اس کا نام دیانت ہے؟ کیا اس کا نام شرافت ہے؟ کیا اس کا نام جو ہے وہ ایمانداری؟ اوفو جنو کا نام خرد رکھ دیا، اور خرد کا جنو جو چاہے آپ کا اس میں کرشمہ صاف کرے۔ بقول شاعر کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلہ نظر آتا۔ یہ تم نے ترکیب نمبر 11 نکالی۔ مذہب اہل سنت نے کی کہ حدیث کی کتاب سے حدیث ہی کو نکال دیا جائے، گفتگو بہت طویل ہو جائے۔ ان خیانتوں کا ہم ذکر کریں گے تو شاید ان خیانتوں کے لیے پورے ایک جمعے کی تقریر درکار، کہ جس میں ساری خیانتوں پر یہ گفتگو کی جائے۔ اس سے ہم پتہ نظر کر کے صرف ان کی دیانت بتا رہے ہیں، ان کی شرافت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا شرافت دیانت کی حدیث کی کتابوں کے ساتھ۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، مسند عبد الرضا سے یہ حدیث نکال دی، اور حدیث کیا ہے؟ اس نے فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تمام اشیاء سے پہلے چیز پیدا فرمائی وہ تیرے نبی علیہ السلام کا نور تھا۔ چلیے صاحب، آئیے، اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضور جلوگر ہیں، توجہ کیجئے، تمام صحابہ کرام میں بعد وہ ہیں جنہوں نے حضور کے بچپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، نوجوانی کو دیکھا، اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کو بھی دیکھا۔ کوئی گوشہ ان سے چھپا ہوا نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ساتھی، اور بھی صحابہ کرام علی مرضوان حضور کو بچپن سے جانتے، جو حضور علیہ السلام ہم عمر ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مرتبہ کسی نشست میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کب سے؟ حضور فرماتے، تمہارا دماغ صحیح ہے، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، نشیب و فراز کو دیکھا، اور تمہیں پتا نہیں کہ میں نے ایک وادی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ لوگوں ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی۔ یہ ساری باتیں تمہارے سے کیا مخفی ہیں اور تم پوچھ رہے ہو کہ تو آپ نبی کب سے، یہ کیا معاملہ؟ معلوم ہوا کہ حضور کی ادان، حضور علیہ السلام کی طرح، حضور علیہ السلام کا کردار، حضور کا علم، حضور کا فضل، ان کی عقل، ان کا خیال، سب کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے، نہیں بھائی، یہ بعد میں بننے والے نبی نہیں ہیں، یہ تو لگتا بڑے پرانے نبی لگتے ہیں۔ پوچھا، حضور آپ نبی کب سے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے، تمہیں پتا نہیں، میں نے تمہارے سامنے تو اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، لیکن پوچھا، حضور آپ نبی کب سے ہیں؟ لیجیے، حضور فرماتے، میں نبی اس وقت سے ہوں کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل میں تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کا جو ہے جسم وہ مٹی میں کودا جا رہا تھا پانی ڈال کر، میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی۔ اور کہیں فرمایا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کہیں فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے یا وہ مٹی اور پانی کی منزل میں تھے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاتم النبیین لکھ دیا گیا، یعنی ختم نبوت کا منصب بھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ 3 کیا ہے کہ جن کا ذہن میں محفوظ رکھنا ہر سنی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آئیے وہ 3 منزلیں، اس کے بعد جو وقت بچ رہا اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک منزل ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کب سے ہیں، اور وہ اس وقت سے ہیں کہ جب نہ کائنات، نہ سورج، نہ چاند۔ آپ کہیں گے کئی سال پرانی بات ہے، کتنے صدیاں پرانی بات ہے، تو یہ بھی ذہن میں ذرا سا آپ کے سودا سوار ہو جائے کہ آپ جانتے ہیں کہ سال مہینوں سے بنتا ہے، مہینہ ہفتے سے بنتا ہے، ہفتہ دنوں سے بنتا ہے، اور دن کیسے بنتا ہے؟ طلوع اور غروب سے۔ بھائی سورج طلوع ہو تو دن طلوع ہو گیا، سورج غروب ہوا تو جناب دن ختم ہو گیا۔ اب میں کیا بتاؤں کہ کئی سال پہلے، کئی صدیاں پہلے، جبکہ سورج نہیں تھا اس وقت، جب جان نہیں تھا اس وقت، جب ہفتے نہیں تھے اس وقت، جب مہینے نہیں تھے اس وقت، جب سال نہیں تھے اس وقت، تو اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب سے نبی ہیں۔ لیکن ایک اور وضاحت جو علامہ اسماعیل حقی نے نقل فرمائی اور دیگر ہماری معتبر کتب میں بھی موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گاہے گاہے حضور کی خدمت میں آتے۔ معتبر محدثین کہتے کہ 3 سال تک، حقیقت اللہ بہتر جانے، 3 سال تک تو حضرت میکائیل وہی لاتے رہے، اور 3 سال کے بعد پھر جبریل علیہ السلام لاتے رہے۔ یہ اللہ کی منشا، کبھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کبھی حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، اس کی قدرتوں کو وہ جانتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، گویا تم روز آتے جاتے ہو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری عمر کتنی، تمہاری عمر کتنی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تو 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، یا 75,000 سال کے بعد ایک ستارہ منور ہوتا تھا، تو میں نے اس ستارے کو 70 بار چمکتا ہوا دیکھا۔ تو اس نے فرمایا، تم جانتے ہو نور کون سا تھا؟ فرما، وہ نور تمہارے نبی ہی کا نور تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے شے پیدا فرمائی وہ حضور علیہ السلام کا نور تھا، اور وہ نبوت سے حضور علیہ السلام مزین تھے۔ اب آگے ہم کچھ وقت کے لیے گفتگو کرتے، اس پر جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں لیجیے، اس کا بھی خلاصہ کرتے۔ حدیث شریف میں ہے، اول ما خلق اللہ القلم، لیجیے صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور یہ حدیث شریف میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ فرما، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ محدث میں یہ بحث چلی کہ اللہ کا عرش سب سے پہلے پیدا ہوا اور وہ پانی پر تھا، یہ ماننا پڑے گا کہ پانی کی تخلیق پہلے ہوئی اور عرش کی تخلیق اس کے بعد میں ہوئی۔ چلیے، ہم اس سے گریز کرتے ہوئے آپ اس پر آئیے، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ مگر اس پر سب سے زیادہ بھاری اعتراض یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ جی صاحب، اگر اس کی سند دیکھنی ہو، اس کے اسناد پر گفتگو کرنی ہو، تو سند کے اور فنی اعتبار سے امام اجل امام الائمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے ان کی سند اور اسماء الرجال پر گفتگو کر کے اس کا سارا علاقمہ کر دیا کہ یہ حدیث صحت کو پہنچی ہی نہیں جس سے استدلال کیا جائے۔ اور وہ حدیث ہم نے بتائی حضور علیہ السلام کے نور کی، اس کو مسند عبد الرزاق میں، لیکن چلیے پھر بھی ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمارے مد مقابل نے حدیث تو پڑھ دی، اول ما خلق اللہ القلم، مگر اس نے حدیث کے اور نشیب و فراز کو چھوڑ دیا جس سے ہمارا مقصد حل ہوتا۔ اگر اس کو حدیث سند کے ساتھ مان لیا جائے کہ اس کے راوی بھی سکا اور حدیث بھی مستند، مگر تم نے حدیث چھوٹی کوئی نہیں مختصر پڑھی، حدیث کو بھی تم نے کیا کیا کہ مختصر کر دیا، اور اس سے ہمارا مقصد حل ہوتا تھا اس کو تم نے نکال دیا۔ لیجیے صاحب، پوری حدیث کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے فرمایا کہ لکھ دے جو ہونے والا، اس نے وہ لکھ دیا، لکھ دے جو ہو گیا، اس نے وہ لکھ دیا کہ جو ہو چکا تھا وہ لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لکھ دے جو ہونے والا ابد تک، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے وہ سب لکھ دیا جو ابد تک ہونے والا، یعنی دنیا کے سارے مسائل، معاملات، قیامت وغیرہ، حشر، جنت، جہنم، ابد تک کا سارا معاملہ اس قلم نے لکھ دیا۔ بس یہی بات پر ٹھہر جائیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ ماں سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہیں تھا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں، تو اللہ نے قلم کو پیدا کیا، معلوم ہوا کہ سب سے پہلے معرض وجود میں قلم آیا، اور قلم سے فرما جو ہو چکا لکھ دے۔ اب ہمارا سوال یہ کہ کیا ہوا جو قلم نے لکھا، سوائے اللہ تعالیٰ کے تو کچھ تھا نہیں، تو قلم نے وہ کیا لکھا؟ دو جواب دنیا بھر کے وہاں بھی جمع ہو کر کہ قلم نے وہ کیا لکھا جو ہو گیا، اس کا ثبوت دو کہ کیا ہے۔ تم کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ قصہ لکھا ہو، اللہ تعالیٰ کی شان، اور یہ علم کلام میں موجود ہے عقیدے کی کتاب میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمانہ نہیں گزرتا، اللہ تعالیٰ پر زمانہ نہیں گزرتا۔ اب تم بتاؤ کہ قلم نے وہ کیا لکھا جو ہو چکا، اب جو ہونے والا وہ تو سمجھ میں آ گیا، اب تم سر جوڑ کر بیٹھ کر ہمارے سوال کا جواب دو کہ وہ قلم کو حکم ہوا کہ جو گزر گیا اسے لکھ دے، تو قلم نے کیا لکھا؟ ہم ثابت کریں گے، ارے قلم نے یہی لکھا کہ پیارے مصطفیٰ کا نور کیسے پیدا ہوا۔ وہ کیسے علم سے مرقع ہوا، وہ کیسے علم سے مسجع ہوا؟ معلوم ہوا کہ قلم نے جو ہو چکا وہ نور محمدی کا قصہ ہی لکھا، نور محمدی کا زمانہ ہی لکھا، نور محمدی کا تذکرہ ہی لکھا. اب آئیے اس پر دلیل کہ اس نے کیا لکھا، تاکہ کوئی شخص تقریر کے بعد یہ نہ کہے کہ مولانا نے آدھی گفتگو کی ہے. بر صغیر عظیم محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں مدارج نبوت، بالکل دوسری جلد کے اوائل ہی اس حدیث کو لکھا اور اس پر کلام کیا اس حدیث کی صحت پر، اور یہ حدیث نقل فرمائی، یہ روایت نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا. قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سے فرمایا کہ عرش پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلم نے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قلم سے فرمایا کہ جنت کے درخت ہر پتے پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت کے ہر پتے پر لکھ دیا گیا. فرمایا کہ جنت کے درخت پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قلم نے جنت کے درختوں پر لکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا اب جنت کے ہر دروازے پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں ہے نہ صرف درخت نہ پتے نہ جنت کی ابواب نہ جنت، بلکہ حوروں کی آنکھوں میں بھی پیارے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا، حوروں کی آنکھ کی پتلی میں بھی نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات کتنی آسانی سے سمجھ جائے، یہ ہر شے پر حضور کا نام کیوں لکھا ہوا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جنت کے درخت پہ حضور کا نام، ہر پودے پہ حضور کا نام، پتوں پر، پھولوں پر، اور یعنی حوروں کی آنکھوں میں سب پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا. آپ ایسا کریں، ابھی باہر نکلیے، باہر نکلنے بعد کسی ٹھیلے والے کو پکڑیے، ٹھیلے والے کے پاس ایک چار آنے کا کنگا ہوگا، یہ چار آنے کا کنگا خریدیے. کنگا خریدنے کے بعد الٹ پلٹ کر دیکھیے، اس پہ لکھا ہوگا میڈ ان چائنا. کیا کہیں گے آپ، بھائی کہاں کا بنا ہوا ہے؟ چائنا کا بنا ہوا. اصل یہ کمپنی کا مالک کون ہے؟ چائنا. مال کہاں سے آیا؟ چائنا سے. بلا تشبیہ بلا تشبیہ، جب ہر شے پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کائنات کا اللہ نے مصطفیٰ کو مالک و مختار کرا. ہر شے پہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، لہذا ہر شے کے مالک و مختار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہی، میں نہیں میرا تیرا. اچانک میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ مقررین کا بس ایک بڑی مجبوری ہوتی، کوئی بات ذہن میں آ جا گفتگو طویل ہو جاتی. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لڑائی ہو رہی ہے. ارے بھائی کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ کہ کہیں لکھا ہوگا یا اللہ، اس کے برابر لکھا ہوگا یا محمد یا رسول اللہ. تو یار لوگ اگر چونے سفیدی سے لکھا ہو تو اس پہ چونا پھیر دیتے، اس کو گلستان جوہر کی ایک ایف آئی آر شار فیصل کے تھانے میں کٹی ہوئی موجود ہے. ابھی آپ چلے جائیے گا، معلوم کر اس کے ڈی ایس پی کا نام تھا نعیم بہادر، شار فیصل کے تھانے میں اب بھی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. ایک ہماری مسجد تھی سنیوں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا سنگ مرمر پر یا رسول اللہ، اس کو لوگوں نے چھینیے سے توڑ کر کے اور اس پتھر کو وہاں سے نکالا. پتھر کا ملبہ بھی کمیٹی کے پاس موجود ہے. 295/C میں ایف آئی آر درج ہے شارع فیصل میں کہ یہ توہین رسالت، کہ حضور کے نام کو کاٹ کر چھینی ہتھوڑیوں سے توڑ کر کے نکالا گیا. یہ الگ بات ہے کاروائی ہوئی یا نہیں. میں سوچنے لگا کہ جہاں لوگ دیکھ کر یا محمد یا رسول اللہ، اس کو تو چھینیوں سے توڑ توڑ کر نکال لیتے ہیں. ذرا سائلنس ہو جائیے ہم آتن گوش، مجھے بتائیے اول تو یہ جنت میں جائیں گے نہیں، اچھا بالفرض کہیں چلے بھی گئے تو یہ دیکھیں گے کہ میں تو دنیا میں یا محمد سے چڑتا تھا، مسجد میں سے خرج دیا کرتا، محرابوں سے خرج دیا کرتا. ارے یہاں تو ہر حور کی آنکھ میں محمد محمد لکھا ہوا، یہ تو درختوں میں محمد محمد لکھا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب آپ بتائیے، مسجدوں سے خرش لو گے، خانقاہوں سے خرش لو، محرابوں سے خرش لو گے، مگر جنت کی حوروں کی آنکھوں میں سے کیسے خرچو؟ جنت کے اباب سے کیسے خرچو، جنت کے درخت اور پتوں سے کیسے خرچو گے، یہ ہے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزان گرامی ذکر. اعلی حضرت امام اہل سنت کتنی پیاری بات کہے گئے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھا، فرش پہ ترفا دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. کائنات کا کوئی گوشہ کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو. اب آئیے اصل مسلک کی طرف. اول ما خلق اللہ القلم، چلی عقل کا بات تو پیچھے رہ گئی، اسی پر ہم گفتگو کر رہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قلم کو پیدا فرمایا تو آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اول ما خلق اللہ نوری والی حدیث صحیح نہیں. سب سے پہلے تو اللہ نے قلم کو پیدا کیا. آپ کی استدلال کی حدیث ہم نے تلاوت کی اور آپ کو یہ بتایا کہ سب سے پہلے مان لیا جائے کہ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو پیدا کر کر لکھ دے جو ہو گیا. تو قلم نے کیا لکھا؟ ارے حضور علیہ السلام کا قصہ ہی اس نے لکھا. حضور علیہ السلام کی نورانیت ہے کہ اس نے ذکر کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے مختلف منزلوں کو اس نے ذکر کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مدعی ناک پہ بھاری ہے گواہی تیری کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق دی وہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آخری روایت بیان کر کے گفتگو کم خط جس کو امام سیوطی نے بھی لکھا، بارہ آپ نے میلاد میں اسے سنا، ہم نے بھی اسے ذکر کیا. تعلق ہونے کی بنیاد پر ایک دو منٹ آپ کے اور اس کے بعد گفتگو ختم. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لوگ کہتے جنت سے نکال دی گئے، احمد کہیں کے ٹی وی پر مذاکرے کہتے ہیں کہ وہ ان سے گناہ ہو گیا تو جنت سے نکال دی گئے. ارے تم وقتوں جنت سے نکالے گئے، اچھا وہ اگر گندم نہ کھاتے تو کہاں رہتے؟ جنت ہی میں رہتے. رب کریم تو فرماتا فی الارض خلیفہ، میں تو بنانے والا ہوں زمین کے لیے، وہ اگر گندم نہ بھی کھاتے تو زمین کے لیے بنائے گئے. من کہ زبان درست رکھو اللہ تعالیٰ. ہاں ان سے بھول ہو گئی اور علماء نے بھول کو لفظ اس کو جائز رکھا، یہ بتقاضی بشریت حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی، یہ بھول ہو گئی. تو اب ہوا کیا؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام، انبیاء کی کلاس بہت اونچی ہوتی، ہم تو بڑے بڑے گناہ کریں تو ہماری پہشانی پہ سلوٹ تک نہیں پڑتی، مگر وہ ذری ذری سی بات کو وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جناب زارو قطار رو رہے، زارو قطار رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ علماء لکھتے ہیں کہ بنی آدم کے آنسو ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں اور آدم علیہ السلام کے آنسو دوسرے پلے میں رکھ دیے جائیں تو جس پلے میں آدم علیہ السلام کے آنسو ہوں گے وہ غالب آ جائے. اس قدر گریا، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رو رہے ہیں. اچانک خیال آیا اور وہ خیال کیا آیا جس کا حدیث سے بھی تعلق ہے، رب کریم کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتے اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کے صدقے میں میری نسیان اور میری بھول کو معاف فرما دے. اللہ تعالی سب جانتا، اگر یہ گفتگو نہ ہوتی تو شاید یہ بات ہم تک نہ پہنچتی. رب کریم نے فرما آدم ابھی تو ہم اسے پیدا نہیں کیا، تم کیسے جان گا کہ وہ ہمارا رسول ہے؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالی جب تو نے میرے جسم کو پیدا فرمایا اور میرے قالب جب تو نے روح پھونکی تو روح پھونکنے کے بعد جب میں بیدار ہوا اور بیدار ہوتی ہی میں نے عرش پر لکھا دیکھا، جب نگاہیں اٹھی تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوگا، اسی گانا جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب، اسی کا نام لکھا ہوگا جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. رب کریم نے فرما آدم تم نے سچ کہا، اگر ہم اپنے اس نبی کو نہ بناتے تو تم بھی مرض وجود میں نہیں آتے. تمہارا بنانا اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو تمہاری پیدائی بھی انہی کا صدقہ ہے. مختصر میں عرض کر رہا ہوں، یہ روایت تو بہت طویل ہے. تو اگر ہم اپنے حبیب کو نہ بناتے تو تمہیں بھی نہیں بناتے، بلکہ کائنات میں کوئی شے بھی نہیں بنتی. جو کچھ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیزان گرامی باقت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا صدقہ. اور اس پوری تقریر کو استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن نے ایک شعر میں اس کو رکھ دیا, کہتے نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے سامان. یہ دیکھا آپ نے کیسے قرین حصل گئے ہوئے, کیسے کیسے پھول ہیں, اللہ اکبر, کیسے کیسے قسم کے پودے ہیں. آدمی کی عقل حیران ہے کہ اتنے پودے, اتنے گویا کوالٹی, اتنی قسمیں, کہ آدمی کا یہ سارا ہے کیا. مری کی طرف جائیے تو دیکھیں آپ درخت کیسے پرینے طریقے سے لگے ہوئے. ساؤتھ افریقہ کے جنگل کو دیکھیے آپ, اتنے اتنے شاندار درخت. بعض ممالک میں تو درختوں کی نمائش, سری لنکا جائیے کینڈی ایک جگہ جہاں 100 ایکڑ کے حلقے میں پوری نمائش, سارے دنیا بھر کے ندرت والے پھول درخت سب آپ کو وہاں مل جائیں. آدمی حیران ہے, ایک پھول دوسرے سے مختلف, وہ اس سے مختلف. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات سجائی کیسے, یہ پہاڑ, یہ درو دیوار, یہ کائنات, یہ سب اسی لیے ہے کہ نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے ساما میں. عجیب تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان. یہ کائنات اسی لیے سجائی گئی, اس کائنات کے دولہا بنا کر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا تھا. معلوم ہوا کہ یہ سب پیارے مصطفیٰ کا صدقہ, ہم اور آپ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, یہ سب مصطفیٰ علیہ السلام کا کار ہے. کوئی مانے نہ مانے, انہی کے در کا پیر ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, انہی کا صدقہ. اعلی حضرت امام اہل سنت تمہید ایمان میں فرماتے, جب تک اپنا مالک و مختار, اپنا اپنے جسم کا, مال کا, چاہو حشمت کا, دنیا متائے دنیا, حضور کو جب تک مالک نہیں مان لو گے, ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہو. اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو صرف مصطفیٰ کے سچے پکے غلام بن جاؤ. وما علینا الا البلاغ.